श्रीमद विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप प्रकरण नामक षष्ठ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 69वें श्लोक से क्षणिक विज्ञानवादी का मत बताया जा रहा है आत्मा के विषय में। आत्मा के स्वरूप के विषय में वादियों में अनेकों प्रकार की विप्रतिपत्तियां हैं, तो चैतन्य विशिष्ट स्थूल शरीर ही आत्मा है, यहां से लेकर के जो सांख्य तक असंग चेतन आत्मा है किंतु भोक्ता है और अनेक है, ऐसा मानने वाले सांख्य है, वहां तक सब आत्मा के स्वरूप के विषय में विप्रतिपन्न ही है। विप्रतिपन्न का अर्थ है भ्रांत है, उनको भ्रांति हुई है। सांख्य कुछ अंश में वैदिक है, कुछ अंश में अवैदिक है। आत्मा को वेद भी असंग बताता है, चेतन बताता है। सांख्य भी असंग चेतन आत्मा है करके कहते हैं। इतने अंश में तो उनको वैदिक कहा जाता है, वेदानुसारी बात करने वाले कहा जाता है। लेकिन वेद तो बताता है कि वो जो असंग चेतन आत्मा है वह एक है, और सांख्य कहते हैं अनेक है। वो चेतन स्वतः अभोक्ता है, वेद बताता है, सांख्य कहते हैं कि वो भोक्ता है। तो इस प्रकार ये इस विषय में तो वेद विरुद्ध बात करते हैं, आत्मा की अनेकता वेद विरुद्ध है, आत्मा को स्वतः ही भोक्ता मानना वेद विरुद्ध है, ऐसा मान लेते हैं। ये है उतने अंश में अवैदिकता सांख्यों में, ये उनका भ्रम है, विपर्य है। विपर्य का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान आत्मस्वरूप के विषय में, और ये विपरीत ज्ञान जिनको है उनको कहा जाता है विप्रतिपन्न। तो ये चार वाक से लेकर के सांख्य पर्यंत आत्मस्वरूप के विषय में विप्रतिपन्न है, विपरीत ज्ञान रखते हैं। यथार्थ ज्ञान आत्मस्वरूप का उन्हें नहीं है, और वेद जैसा आत्मा को बता रहा है ऐसा ही आत्मा को स्वीकार करते हैं। वेद के सामने अपने बुद्धि के तर्कों को दूर फेंक देते हैं। कौन? वेदांति। जहां श्रुति की बात आती है तो कहते हैं श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है, यदि युक्ति उसी अर्थ का परिपोषण कर रही हो, उसको परिपुष्ट करती हो, तो युक्ति तो मानी जाएगी। लेकिन वेद ने बताए हुए किसी वस्तु के स्वरूप से विपरीत स्वरूप युक्ति से निश्चित हो रहा हो तो ऐसी युक्ति को तो दूर फेंक देते हैं, अपने बुद्धि में आश्रय ही नहीं देते। वे कौन? वेदांती। इसलिए वेदांती को माना जाता है आत्मस्वरूप के विषय में विप्रतिपन्न नहीं अपितु यथार्थ बोधवान। आत्मा का जैसा स्वरूप है वेद प्रतिपादित, ऐसा ही स्वरूप स्वीकार करने वाले, और बाकी सब के सब विप्रतिपन्न है। उनकी आत्मस्वरूप के विषय में जो विप्रतिपत्तियां हैं उन्हें बताया जा रहा है। तो चार्वाक के भी अवान्तर कहीं एक भेद है, एक स्थूल शरीर को ही आत्मा मानने वाले चार्वाक तो दूसरे इंद्रियों को आत्मा मानने वाले चार वाक, अन्य प्राण को आत्मा मानने वाले चार वाक, तो दूसरे मन को आत्मा मानने वाले चार वाक, ये सब चार मत अवांतर लोकायतों के बताए गए। इसके बाद क्षणिक विज्ञानवादी का आत्मस्वरूप के विषय में जो विपरीत मत है उसे बताया जा रहा है। उसे बताना प्रारंभ किया विद्यारण्य स्वामी जी ने 69वें श्लोक से। ये कहा कि क्षणिकवादिनः परे विज्ञानम आत्मा इति आहु। तो परे क्षणिक विज्ञानवादिनः, इसमें परे शब्द बौद्धों का परामर्शक है, तो और सारे पदार्थों को क्षणिक ही कहना जिनका स्वभाव है, शील है, उन्हें कहा जाता है क्षणिकवादी। सब कुछ क्षणिक ही है, सर्वम क्षणिकम सर्वम क्षणिकम, ऐसा बोलना जिनका स्वभाव पड़ गया, आदत हो गई, वे हो गए क्षणिकवादी, वे हैं बौद्ध। और वे क्या कहते हैं कि विज्ञान को ही आत्मा कहते हैं, विज्ञान आत्मा है। इसके लिए वो युक्ति बताते हैं कि ये मन का अनात्मा होने में और विज्ञान के ही आत्मा होने में युक्ति है कि विज्ञान मूलत्वम मनसो स्फुटम गम्यते यतः, यतः यानी यस्मात् कारणात्, जिस कारण से। हम देखते हैं मन विज्ञान मूलक है, तो विज्ञान मूलकत्व मन में होने के कारण माना जाएगा कि मन कार्य है और विज्ञान कारण है। कार्य की अपेक्षा कारण को माना जाता है अभ्यंतर, कार्य होता है कारण की अपेक्षा बाह्य, बाह्य जो होता है उसे कहा जाता है अनात्मा, और अभ्यंतर जो होता है उसे कहा जाता है आत्मा। तो विज्ञान और मन, इन दोनों में बाह्य कौन है और अभ्यंतर कौन है? मन बाह्य है और विज्ञान अभ्यंतर है। विज्ञान क्यों मन के अभ्यंतर है और विज्ञान से बाह्य मन क्यों है? इसलिए कि इन दोनों में कार्य कारण भाव है। तो कारण अभ्यंतर होता है, कार्य बाह्य होता है। तो मन कार्य है और विज्ञान कारण है, और वो कारण होने से उसे माना जाएगा अभ्यंतर, ऐसा हो जाएगा। और जो अभ्यंतर होता है वो आत्मा होता है, इसलिए विज्ञान ही आत्मा है, ये उनका कहना है। अब ये कहते हैं एक शंका करके उसका समाधान जिस अभिप्राय से किया जा रहा है 70वें श्लोक में, वो टीकाकार बता रहे हैं। पहले शंका बताते, फिर जिस अभिप्राय से विद्यारण्य स्वामी जी शंका का समाधान कर रहे हैं वो अभिप्राय भी बताएंगे। तो विज्ञान मनः शब्दवाच्यस्य अंतःकरणस्य एकत्वात् कथम मनोविज्ञानयोः कार्यकारण भाव इति आशंक्य तम उपपादयितुं तयोर भेदं तावत् दर्शयति। तो ये कहते हैं विज्ञान शब्द का अर्थ और मन शब्द का अर्थ, तो अंतःकरण होता है, ये दोनों अंतःकरण के ही रूप विशेष है। विज्ञान याने बुद्धि और मन याने मन चित्त, और ये दोनों जो है अंतकरण के भेद है ना। जो सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व मानते हैं तो अंतकरण की दो वृत्तियां मानते हैं, एक बुद्धि और मन, तो ये दोनों एक ही अंतकरण को बता रहे हैं। इनका सामान्य स्वरूप क्या है? अंतकरण किसका? विज्ञान और मन का, बुद्धि और मन का सामान्य स्वरूप है अंतकरण। विशेष विशेष स्वरूप है, वही अंतकरण निश्चयात्मक वृत्ति से युक्त होता है तो बुद्धि कहलाता है, और संशयात्मक वृत्ति से युक्त होता है तो मन कहलाता है। एक ही अंतकरण के ये दो नाम है, मन भी और बुद्धि भी। निश्चयात्मक वृत्ति हो गई मन में, अंतकरण में तो बुद्धि, और संशयात्मक वृत्ति हो गई अंतकरण में तो मन। तो ये मन और विज्ञान दोनों एक ही अंतकरणात्मक अर्थ को बताने वाले शब्द हैं। तो इनमें एकत्व रहेगा, ये दोनों एक हो जाएंगे तो एक वस्तु में कार्य कारण भाव संबंध नहीं होता, संबंध हमेशा द्विष्ट हुआ करता है। द्विष्ट कहते हैं दो में रहने वाले को। और आपने कहा कि विज्ञान कारण है और मन कार्य है, ये तो एक ही वस्तु है दोनों, विज्ञान और मन, तो इनमें कार्य कारण भाव कैसे? ये विज्ञानवादी बौद्धों के प्रति प्रश्न हुआ। जो विज्ञान शब्द और मन शब्द एक अंतकरण के ही वाचक है ऐसा मानते हैं, उनके लिए उनके प्रति उनका ये प्रश्न हुआ विज्ञानवादियों के प्रति। ये ध्यान में आया ना प्रश्न? तो इसका उत्तर विज्ञानवादी जिस अभिप्राय से दे रहे हैं वो अभिप्राय टीकाकार ने लिखा कि तम उपपादयितुम, तम यानी कार्य कारण भावम, उपपादयितुम कार्य विज्ञान और मन के कार्य कारण भाव को बताने के लिए क्या किया जाता है? तो कार्य कारण भाव एक संबंध है, जिन दो में संबंध दिखाना है उनका पहले भेद बताना पड़ेगा, तब कोई भी संबंध आप बता सकते हैं। तो जिनका संबंध बताना है उनका भेद बताना पहले आवश्यक है, इसलिए भेद पहले बताते हैं। ते कहते हैं कि तम उपपादयितुम तयोर भेदम तावत दर्शयति। तम उपपादयितुम यानी कार्य कारण भाव का निरूपण करने के लिए पहले कार्य कारण भाव का साधक जो भेद है, विज्ञान और मन पदार्थ का भेद पहले बताया जाता है, फिर कार्य कारण भाव बताया जाएगा। अहम वृत्तिरिदम वृत्ति रित्यंतःकरणं द्विधा, विज्ञानं स्याद् अहम वृत्ति रिदम वृत्तिर्मनो भवेत। ते कहते हैं अंतकरण नाम की जो वस्तु है उसके अवांतर दो भेद हैं, दो प्रकार हैं। तो अंतकरणम द्विधा, द्विधा यानी दो प्रकार का अंतकरण है। वो दो प्रकार कौन कौन है? तो कहते हैं एक अहम वृत्ति, विज्ञानवादी अपने मतानुसार अंतकरण के दो भेद बता रहे हैं। तो एक है अहम वृत्ति रूप अंतकरण और एक है इदम वृत्ति रूप अंतकरण। ये अहम वृत्ति भी अंतकरण की ही है ना, अंतकरण का ही परिणाम है अहम वृत्ति भी, और इदम वृत्ति भी अंतकरण का ही परिणाम है। इसलिए अंतकरण के ही ये दो परिणाम हुए, अहम वृत्ति इदम वृत्ति। लेकिन अहम वृत्ति को इदम वृत्ति नहीं कहा जाता, इदम वृत्ति को अहम वृत्ति नहीं कहा जाता, और दोनों अंतकरण है। लेकिन इन अंतकरण के परिणामों में भेद है कि नहीं? अहम वृत्ति अलग है, इदम वृत्ति अलग है, तो ये भेद हुआ। तो ये कहते हैं कि अहम वृत्ति इदम वृत्ति इति अंतकरणम द्विधा। तो इनमें से कहा ठीक है, अंतकरण की ये दो वृत्तियां हैं मान लिया, इससे क्या आपका अभिष्ट सिद्ध होगा? ये विज्ञानवादी से पूछा प्रश्न करने वाले ने। तो विज्ञानवादी कहते हैं हमारा ये अभिष्ट सिद्ध होगा कि अंतकरण की जो अहम वृत्ति है हम उसी को विज्ञान कहते हैं, और अंतकरण की इदम वृत्ति जो है उसे मन कहते हैं, और इदम वृत्ति और अहम वृत्ति में भेद है, दोनों एक नहीं है। तो जो अहम वृत्ति है उसे विज्ञान कहो, इदम वृत्ति है उसे मन कहो। तो विज्ञान और मन अलग अलग हुए कि एक हुए? अलग अलग हुए, क्योंकि इदम वृत्ति और अहम वृत्ति अलग है। तो अहम वृत्ति विज्ञान है, इदम वृत्ति मन है, तो ये दोनों ये अलग अलग दो चीजें हो गई। इसलिए ये नहीं कह सकते कि मन शब्द और विज्ञान शब्द का अर्थ एक ही अंतकरण है, ऐसा नहीं। विज्ञान शब्द अंतकरण का जो परिणाम विशेष है अहम वृत्ति उसको बताएगा, मन शब्द अंतकरण का जो परिणाम विशेष है इदम वृत्ति उसको बताएगा, दोनों एक नहीं है ये कहा गया। तो ये भेद सिद्ध हुआ ना विज्ञानवादी के अनुसार। अब ये जो 71वां श्लोक है वो है विज्ञान पदार्थ और मन पदार्थ का भेद किस लिए बताया गया? तो विज्ञान और मन पदार्थ में कार्य कारण भाव का निरूपण करने के लिए। ये कहा था ना तम उपपादयितुम तयोर भेदम तावद आह। तो विज्ञान और मन के कार्य कारण भाव को बताने के लिए उनके भेद को पहले सिद्ध किया जा रहा है। तो भेद सिद्ध हुआ तो कार्य कारण भाव सिद्ध होगा। एक होने से कार्य कारण भाव नहीं बन रहा था, शंका करने वाले की आपत्ति तो ये थी ना कि विज्ञान पदार्थ और मन पदार्थ एक होने से इनका कार्य कारण भाव नहीं बनेगा। अलग अलग होने पर तो फिर प्रश्नकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कार्य कारण भाव में इनके, तो अलग अलग दिखा दिया इसलिए कार्य कारण भाव इनका सिद्ध होगा। ये कहा जा रहा है 71वें श्लोक का अवतरण रूप जो टीका वाक्य है इसे देखिए। तयोहो कार्य कारण भावम आह। तयोहो यानी विज्ञान मनसो, विज्ञान और मन इन दोनों का जो कार्य कारण भाव है उसे बताया जाता है 71वें श्लोक में। अहम् प्रत्यय बीजत्वम् इदम् वृत्तेरिति स्फुटम् अविदित्वा स्वमात्मानम् बाह्यम् वेत्ति न तु क्वचित्। तो इदम् वृत्तेः अहम् प्रत्यय बीजत्वम् स्फुटम्, ये कहते हैं कि जो इदम् वृत्ति है यानी मन है, इदम वृत्ति का अर्थ है मन, मन का ही यानी इदम वृत्ति का नाम है मन, अहम वृत्ति का नाम है विज्ञान। ये पारिभाषिक शब्द हैं उनके, किनके? बौद्धों के, बौद्ध दर्शन में। अहम वृत्ति मन, इदम अहम वृत्ति विज्ञान और इदम वृत्ति मन, ये कहा जाएगा। हरेक शास्त्रों के अपने अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं ना, से गुण ये पारिभाषिक शब्द हैं तार्किकों के यहां तो 24 गुणों के लिए, और व्याकरण पढ़ेंगे तो वर्णों का नाम है, वहां तो सब शब्द या वर्ण ही है, तो वर्णों का ही नाम है गुण, तीन वर्णों का, अ ये वो, इन तीन वर्णों को कहा जाएगा गुण। और सांख्य तथा वेदांत में गुण कहने से सत्व रजतम ये गुण है, तो इसलिए एक ही गुण शब्द है, लेकिन सब जगह गुण शब्द का अर्थ जब तर्कशास्त्र पढ़ेंगे तो रूपादि 24 गुण समझना होगा। व्याकरण में गुण शब्द अ ये वो इनको समझना होगा, तो सांख्य शास्त्र पढ़ेंगे तो सत्व रज तम इत्यादि को कहना पड़ेगा। ऐसे ही जब मन कहेंगे तो इदम वृत्ति, और विज्ञान शब्द के अर्थ के रूप में अहम वृत्ति ये उपस्थित होना चाहिए। तो ये कहते इदम वृत्ते हे अहम प्रत्यय बीजत्वम स्फुटम, स्फुटम का अर्थ होता है स्पष्टम, स्फुटम यानी स्पष्टम। क्या स्पष्ट है? कहते इदम वृत्ति में यानी मन में ओ अहम प्रत्यय बीजत्वम, अहम प्रत्यय यानी अहम वृत्ति, प्रत्यय शब्द वृत्ति के लिए है, तो अहम प्रत्यय का अर्थ निकलेगा अहम वृत्ति। वहां वृत्ति के जगह प्रत्यय शब्द का प्रयोग क्यों किया? अहम वृत्ति बीजत्व ऐसा ही कहते हैं, अहम प्रत्यय वो तो वृत्ति, और वृत्ति से प्रतीति नहीं होती है क्या? तो वृत्ति में तो दो वर्ण है ना, और प्रत्यय में तो पाद पूर्ति नहीं होती ना, पाद पूर्ति के लिए। तो अहम प्रत्यय बीजत्वम की जगह अहम वृत्ति बीजत्वम कहते तो एक अक्षर कम पड़ जाता, आठ वर्ण न होकर के सात वर्ण हो जाते वहां पर स्वर वर्ण। तो अहम प्रत्यय बीजत्वम का अर्थ है अहम प्रत्यय यानी अहम वृत्ति है, बीज यानी कारण जिसका, ऐसा बहुवरी समास करना। तो अहम वृत्ति है कारण जिस इदम वृत्ति का, उस इदम वृत्ति को कहा जाएगा अहम प्रत्यय बीजा। वृत्ति स्त्रीलिंग है ना, इसलिए टाक होकर के बनेगा अहम वृत्ति बीजा, और उसमें धर्म अर्थ में तो प्रत्यय होकर के बनेगा अहम प्रत्यय बीजत्वम, ये धर्म होगा उसका। का मतलब इदम वृत्ति में अहम वृत्ति कारणता है, इदम वृत्ति का कारण अहम वृत्ति है, अहम प्रत्यय बीजत्वम इदम वृत्ते का अर्थ निकलेगा इदम वृत्ति का कारण अहम वृत्ति है, यानी विज्ञान मन का कारण है, ये अर्थ निकलेगा। और ये अहम वृत्ति बीजत्वम यानी कार्य कारण भाव दोनों का है, अहम वृत्ति में कारणत्व है और इदम वृत्ति में कार्यत्व है। ओ इनका कार्य कारणत्व स्पष्ट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि स्वम आत्मानम अविदित्वा क्वचित बाह्यम न तु वेत्ति, ऐसा अन्वय करिए उत्तरार्थ का अर्थ निकलेगा कि अपने आप को जाने बिना किसी बाह्य यानी इदम वस्तु को नहीं जाना जाता, यह को जानने से पहले मैं को जानना पड़ता है। मैं ज्ञान पूर्वक ही इदम ज्ञान होता है, ऐसा संभव नहीं है कि हम अपने आप को न जाने और बात दूसरों को जानते रहें। पहले स्वयं का ज्ञान होगा मैं के रूप में, फिर सामर्थ्य के अनुसार इदम का ज्ञान होगा, किसी को सीमित इदम का, किसी को अधिक विदम का, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। लेकिन इदम को जानने से पहले, इदम वृत्ति बनने से पहले अहम वृत्ति बनना जरूरी है। बिना अहम वृत्ति के इदम वृत्ति कहीं पर भी नहीं देखी गई का अर्थ है कि अहम वृत्ति कारण है। जैसे बिना अग्नि के धुआं हो नहीं सकता, ऐसे अहम वृत्ति के बिना इदम वृत्ति हो नहीं सकती का अर्थ है अहम वृत्ति कारण है, इदम वृत्ति कार्य है, इनका कार्य कारण भाव है, यही बताना था। तयो कार्य कारण भावम आह, टीका में कहा था ना कि स्वम आत्मानम अविदित्वा क्वचित बाह्यम न तु वेत्ति, कहते कोई भी नहीं जान सकता अपने को जाने बिना बाह्य वस्तु को। बाह्य वस्तु को जानने से पहले अपना ज्ञान होना जरूरी है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तदेव उपपादयति, इसमें तदेव का अर्थ है कार्य कारणत्वम। तो ये जो अहम वृत्ति और इदम वृत्ति में कार्य कारणत्व बताया गया उसी का उपपादन करते हैं यानी निरूपण करते हैं युक्ति से। वो युक्ति से निरूपण करने के लिए कहा कि अविदित्वा स्वम आत्मानम इत्यादि। अहम वृत्ति उदया भावे इदम वृत्ति अनुदयात अनयोहो कार्य कारण भाव इत्यर्थ। अहम वृत्ति की उत्पत्ति हुए बिना इदम वृत्ति का होना संभव नहीं होता। अहम वृत्ति उत्पन्न होगी तभी इदम वृत्ति बनती है, इसलिए अनयो यानि अहम प्रत्यय और इदम प्रत्यय कहो, या अहम वृत्ति इदम वृत्ति कहो, विज्ञान मन कहो, इनमें कार्य कारण भाव स्पष्ट होता है। इससे इनमें कार्य कारण भाव में कार्य है मन इदम वृत्ति रूप, और अहम वृत्ति रूप विज्ञान है कारण। आगे लिखते हैं 72वें श्लोक के अवतरण में टीकाकार कि तस्य विज्ञानस्य क्षणिकत्वे अनुभवं प्रमाणयति। तो ये जो विज्ञान है आत्मा, ये स्थायी है कि क्षणिक है? क्षणिक कहते हैं एक क्षण में उत्पन्न हुआ, दूसरे क्षण रहा, तीसरे क्षण में दूसरे को उत्पन्न करके नष्ट हुआ। तो आत्मा ऐसा है क्षणिक या स्थायी है? आपकी आत्मा तो स्थायी है, लेकिन योगाचार वैभाषिक सौत्रांतिक को पूछो तो वे कहते हैं हमारी आत्मा अस्थाई है, परिवर्तनशील है, वे कहते हैं बदलती रहती है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। अभी कुछ दिन कुछ समय पहले आकर के बैठे हुए प्रकाश भाई तो कहां गए पता ही नहीं, जो अभी बैठे हैं वो कहीं बदल गए, क्षण क्षण में कभी 5-10 मिनट तो हो गए ना आए हुए, तो कितने क्षण गए, तो कितने वो बदलते होंगे। हाँ, तो अहम वृत्ति उत्पन्न हुई, यही तो विज्ञान है अहम वृत्ति। एक क्षण टिकी, दूसरे क्षण फिर उसने अपनी जैसी ही दूसरी अहम वृत्ति को उत्पन्न किया, पहले अहम वृत्ति से प्राप्त संस्कार और एक क्षण में अर्जित किए हुए अपने संस्कार सब के सब अपने उत्तराधिकारी को दे करके, जिसको उत्पन्न किया उसका उत्तराधिकारी है, स्वयं नष्ट हो जाती है। फिर वो उसकी भी वही स्थिति है, पूरो पूरो वृत्ति उत्तर उत्तर वृत्ति को उत्पन्न करती है, जो संस्कार होते हैं पूर्व पूर्व के भी और अपने भी उत्तर उत्तर में डालते हुए चले जाते, और उन संस्कार वही होने के कारण लगता है संस्कार भी क्षणिक है, वो भी अपने अपने सब क्षणिक है, नहीं तो संस्कार स्थायी थोड़ी होंगे, तो सर्वम क्षणिकम है। तो आश्रय ही क्षणिक है, तो उनके अंदर रहने वाले संस्कार भी पूर्व जैसे ही संस्कार, वही संस्कार नहीं दिए जा सकते, वही संस्कार माने जाएंगे तो स्थायी हो जाएंगे वे संस्कार। तो इसलिए वो संस्कार पूर्व संस्कार जैसे उत्तर संस्कार वो दे करके वो नष्ट होती है पूर्व वृत्ति, ऐसा उनका कहना है। हाँ, जिसको उत्पन्न करती है। ओहो, स्थायी का नहीं, नहीं, पूर्व संस्कार जैसे उत्तर संस्कार देती है ये कह रहा है। हाँ, ओ ये सब पूरा का पूरा उत्पन्न हो रहा है पूर्व सदृश उत्तर उत्तर संस्कार। तो एक क्षण जो वृत्ति रहती है ना, एक क्षण रहेगी नहीं, एक क्षण में कितने वो संस्कार लेकर के फिर नष्ट होती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब भी कोई बात नहीं, वो तो समझ में तो आना चाहिए। हाँ, संस्कार को स्थाई मानेंगे यदि, तो एक तो फिर वो स्थाई क्षणिकवाद समाप्त हो जाएगा ना उनका। ये है नए वाली ने पैदा नहीं किए, पूर्व से पूर्व के अंदर जैसे थे ऐसे ही संस्कार मिले, मिले का मतलब उसको उत्पन्न करते समय ही ऐसा उत्पन्न किया कि जैसे अपने अंदर संस्कार है ऐसे उन संस्कारों जैसे संस्कार वाला उत्पन्न किया, वही उन्हीं संस्कारों से युक्त उत्पन्न किया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि वो उनमें स्वाभाविक क्षमता है, वो सामर्थ्य। हाँ, स्वाभाविक है, एक क्षण के लिए उतना सामर्थ्य उसमें रहता है एक क्षण के लिए। किसी किसी को कुछ समय के लिए बनाया जाता है ना कार्यवाहक कुछ, ऐसे एक क्षण के लिए भी सामर्थ्य देते हैं भगवान उसमें वो संस्कार बनाने का, लेकिन वो संस्कार भी क्षणिक होने के कारण वो भी एक क्षण रहेगा, दूसरे क्षण अपने जैसा दूसरा संस्कार सामने वाले आश्रय में डाल करके नष्ट। ये जो बदल रहा है उसी ने, बदलने वाला ही तो आत्मा है, वृत्ति बदल रही है ना, अहम वृत्ति बदल रही है कह रही है आप, उसके अंदर ये सामर्थ्य है संस्कार बदलने का। हाँ, एक क्षण के लिए ही सामर्थ्य रहता है, ये नहीं कि पहले जो संस्कार है वही रहे। ये साधना भी तो करते हैं ये लोग, साधना भी तो उनके यहां होती है ना, वो साधना किस लिए होती है, तो उनके यहां साधना होती है मुक्त होने के लिए। तो मुक्त किससे मुक्त होना है, तो कहते हैं इदम वृत्ति का जब तक अहम वृत्ति के साथ संबंध है तब तक बंधन है। ठीक है, तो क्या करो, अरे ये दोनों वृत्ति का प्रवाह चल रहा है, इदम वृत्ति का भी और अहम वृत्ति का भी प्रवाह चलता जा रहा है, तो इस इदम वृत्ति रूप, इसको कहा जाता है प्रवृत्ति विज्ञान, एक दूसरा पारिभाषिक शब्द उनके यहां है, इस प्रवृत्ति विज्ञान रूप इदम वृत्ति को उसके कारणभूत विज्ञान में यानी अहम वृत्ति में समाहित कर लो। यही साधना करनी है कि ये इदम वृत्ति अपनी कारण रूप अहम वृत्ति से अलग है ही नहीं, वो विज्ञान में उसका विलय करते जाए मन का। हाँ, तो विलय करते करने का अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, ये संस्कार बदल रहा है ना, लेकिन संस्कार बदल रहा है तो बदलने वाला भी स्थायी नहीं है, लेकिन एक क्षण हाँ, यदि वो आत्मा को क्षणिक मानना छोड़ दे तो वेदांत में और उनमें कोई अंतर नहीं है। नित्य मान ले विज्ञान को, तब तो वेदांत और विज्ञानवादी का बहुत साम्य है बाकी सब सिद्धांत। लेकिन वो अपना ये सिद्धांत कैसे छोड़ेंगे, सर्वम क्षणिकम, ये नहीं छोड़ सकते, वो उनका अपना उसी पर तो सिद्धांत टिका हुआ है उनका। तो ये जो संस्कार बदलने वाला है वो स्वयं भी, ओहो, उन्होंने तो वेदांत के अनुसार ही आत्मा को समझा। उस दिन बताया था हमने कि उनके शिष्यों ने उनका अभिप्राय गलत निकाला। हाँ, तो उनका थोड़ी विरोध कर रहे, बौद्ध का विरोध कर रहे, बुद्ध का नहीं। बुद्ध और बौद्ध में अंतर है कि नहीं, आप वैयाकरण है, बुद्ध के अनुयायी बौद्ध, वेदांत और वेदांती में अंतर है कि नहीं है? ओहो, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि अब यहां बैठे हुए सब वेदांती हैं, लेकिन सबके अंदर एक जैसा ही निश्चय हो है? तो ऐसा ही, और जो मैं बता रहा हूं यहां बैठे हुए सब के सब मेरे अभिप्राय को एक जैसा ही ले रहे हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसे बुद्ध के शिष्यों ने भी बुद्ध के अभिप्राय को अपने अपने संस्कार के अनुसार समझा और वही लिख डाला, और लिख करके कहा कि हमारे गुरुजी ने ये समझाया है, ये समझाया है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा हाँ, विरोचन भी अभिप्राय को नहीं समझ पाया, अपने संस्कार के अनुसार समझ करके शरीर को ही आत्मा मान लिया। तो ये कहा जा रहा है, ये जो क्षणिक विज्ञानवादी हैं उनके सर्वम क्षणिकम इस सिद्धांत को बताया जा रहा है, इसलिए लिखते हैं 72वें श्लोक के अवतरण में कि तस्य विज्ञानस्य क्षणिकत्वे अनुभवम प्रमाणयति। ये जो विज्ञान यानी आत्मा है, विज्ञान ही उनके आत्मा है, अहम वृत्ति यही विज्ञान है, यही आत्मा है, और उसे उसके क्षणिक होने में अनुभव प्रमाण बता रहे हैं। अतः अनुभव प्रमाण से आत्मा का क्षणिकत्व सिद्ध होता है। क्षणे क्षणे जन्मनाशा वहम वृत्तेर्मतो यतः विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मिते। तो अहम वृत्तेर क्षणे क्षणे जन्मनाशौ मतौ यतः। तो यतः यानी अस्मात् कारणात्, जिस कारण से अहम वृत्ते यानी अहम वृत्ति के क्षण क्षण में जन्म और उत्पत्ति विनाश को स्वीकार किया गया है, मतौ यानी माना गया है क्षणिक विज्ञान के अनुसार। तो अहम वृत्ति क्षण क्षण में उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। तो अहम वृत्तेर क्षणे क्षणे अने प्रतिक्षण जन्मनाशो मतौ अने स्वीकृतो अस्माभि। हमें अहम वृत्ति का यानि विज्ञान का जन्म और नाश प्रतिक्षण अभीष्ट है, जिस कारण से कहते हैं तेन कारणेन, उस कारण से विज्ञानम क्षणिकम। तो विज्ञान क्षणिक है, क्योंकि प्रतिक्षण वह उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। जो उत्पन्न हो एक क्षण रहे, दूसरे क्षण नष्ट हो जाए, तो उसे क्षणिक कहा जाता है। तो अहम वृत्ति भी एक क्षण उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण टिकती है, तीसरे क्षण नष्ट होती है, इसलिए ये क्षणिक ही है। जिसका एक क्षण मात्र ही अस्तित्व है उसे क्षणिक कहा जाता है। तो विज्ञानम तेन विज्ञानम क्षणिकम, तेन यानी उस कारण से, उस कारण से यानी किस कारण से, पूर्वार्ध में बताया गया कारण कि अहम वृत्ति रूप विज्ञान प्रतिक्षण उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उस कारण से विज्ञान को यानी आत्मा को क्षणिक माना जाएगा। और वह आत्मा किससे ज्ञात होता है, तो वो कहा कि स्वप्रकाश, वो स्वप्रकाशम, जो विज्ञान है वह स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश कहते हैं स्वयं प्रकाश को, उसको जानने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, विज्ञान स्वयं भास रहा है और इदम वृत्ति को भी भाषित कर रहा है। कहते हैं स्वयं प्रकाश है, कैसे निश्चित हुआ, तो इसलिए निश्चित हुआ कहते हैं कि स्वतो मिते, मिति कहते हैं ज्ञान को, तो स्वयं ही मिति हो रही है, अपने आप से ही उसका भान हो रहा है विज्ञान का, आत्मा का, तो अपने से ही विज्ञान का भान होने के कारण विज्ञान स्वयं प्रकाश है। जैसे सूर्य का भान किसी दूसरे प्रकाशांतर से नहीं होता, अपने आप से ही सूर्य प्रकाशित हो रहा है और दूसरे को प्रकाशित कर रहा है, इसलिए अपने आप से जो भाषित हो रहा है उसे कहा जाता है स्वप्रकाश। तो ये विज्ञान भी अपने आप से भास रहा है, जिस कारण से, उस कारण से वो है स्वयं प्रकाश। तो ये बताया कि पूर्व पूर्व विज्ञान उत्तर उत्तर विज्ञान को उत्पन्न करता है, आत्मा ही आत्मा को उत्पन्न करता है। ओहो, मर गया तो मरने से पहले और क्या, तो उसमें एक क्षण के लिए सब सामर्थ्य रहता है, जैसे संस्कार बदलने का सामर्थ्य है, ये मान लिया ना पहले आपने माना था। हाँ? तो जिसकी स्वाभाविक मृत्यु होती है उसको कौन मारता है, मनुष्यों की, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो स्वाभाविक, हाँ तो इनका जो है मरता इसलिए कि उसका स्वभाव ही जन्मना और मरना है, स्वभाव है। और गीता में भगवान ने कहा स्वभावस्तु प्रवर्तते, जो जिस वस्तु का स्वभाव है वह वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार वैसी ही चलती है। पानी का स्वभाव है बहना, विज्ञान का स्वभाव है प्रतिक्षण उत्पन्न होना नष्ट होना, ये उसका अपना स्वभाव है। स्वभाव कहते हैं आदत को, प्रकृति को। रिवर हाँ मानते हैं, इसलिए तो उनको 100 जन्म भी याद आए थे ना बुद्ध जी को। हाँ तो क्षणे क्षणे क्षणे जन्मनाशो अहम वृत्तेर मतो यतः विज्ञानम क्षणिकम तेन स्वप्रकाशम स्वतो मिते। तो इस प्रकार ये जो है 72वां श्लोक, इसकी थोड़ी टीका है, इसको देखिए। क्षणिकत्वम उपपाद्य, क्षणिकत्व का उपपादन करके स्वप्रकाशत्वम उपपादयति। तो क्षणिकत्व का तो उपपादन पूर्वार्ध में कर दिया और तृतीय पाद तक कर दिया, तीन पादों से, चतुर्थ पाद से विज्ञान के स्वप्रकाशत्व का उपपादन विद्यारण्य स्वामी जी कर रहे हैं कि तेनैव प्रमितत्वात्, स्वेनैव प्रमितत्वात्। कहते हैं विज्ञान का ज्ञान किसी अन्य से नहीं होता, वो क्षण क्षण उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ऐसा ज्ञान उसका उसी से हो रहा है, अपने से ही हो रहा है, जैसे सूर्य का ज्ञान अपने से हो रहा है। उस कारण से उसे अपने आप से भासित होता है जो, उसे स्वप्रकाश कहा जाता है। तो क्षण क्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, इसी रूप में विज्ञान अपने से ही भासित हो रहा है, इसी रूप में भास रहा है, क्षणिकत्व रूपे नहीं, इसलिए उसे क्षणिक भी कहा जाएगा और स्वप्रकाश भी कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये विज्ञानवादी ने अपने युक्तियां बता करके, अपनी युक्तियां बता करके क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है ये सिद्ध किया। और अपने ये लोग तो वेद को नहीं मानते ना, लेकिन ये कहते हैं कि इसमें वेद भी विज्ञान को ही आत्मा मान रहा है, इसलिए वेद के वाक्याभासों को वैदिक लोगों को भ्रम में डालने के लिए अपने मत के संवादक के रूप में बताते हैं। वो बताया जा रहा है 73वें श्लोक में तैतृय उपनिषद के अंदर ब्रह्मानंद वल्ली में, जो विज्ञानमय कोष को बताने वाला वाक्य है वो। इस पर चर्चा आप कल स्वामी हरिहरानंद जी से सुनोगे। तो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।